kon ko jaayé nga jaayé ko ni juroom fukki dinar waaw su baba ñeul fukki nga xamni moy bénéfice ba asaka na ci war ci lo xamni yaangi top rek ciosan na yaangi top rek ba nga bis ba nga lebé marchandise ma rek ngir jaayat ci lay tambalé atma doko tambalé ci ba nga jaayé marchandise ma su ko rehé fukki nga xamni ngui koy dello mom asaka du ci war waye lay bénéfice ba asaka na ci war ñu bëgg juroom fukki ma wax ñeul fukki asaka na ci war mom lay wax wala wali padayn la hiwada lahu indahu fa wali munfaqin dess nako tapé ñeël lu ñu dépenser dafa jumlu wayu damu arifu wala wadumu arifu li munfaqin ñeël ala lu ñu dépenser aleykum salaam ba hada hawlihi ci gannaaw matuk atam maha aslihi and ak ciosanum la waqta shiray ci waxtu jënd ga waye da am makna ba hada shiray ci gannaaw jënd ga manam so amé alal jo xamné mom xeyna matul nisab waye yor nga ko lu mat at ganna ba at ma maté nak lenn la nga jënd ci marchandise lenn ci lenn nga sakal ko texé ni faccé say soxla lolé nga jënd marchandise ganna bu amé at lay waxna bis boko jaayé mu jur bénéfice des nako bolé lolé nga dépenser nga xam nekatu sank nga ko des nako bolé xolal misal ma moy misaluhu istafada hasharata dananira fi awwalil muharram wa marra alayha alhawl ni ngi melni ci ndjel ben tam xarit nga am fukki dinar am noko man di amé rek ci melne sarax ba don ba may washtara bi khamsatin nga war ko ba mat at yang ko am tam xarit ba tam xarit delu ci washtara bi khamsatin minha silhatan nga jënd yenn juroom yu jënd ci marchandise wa anfaqa al khamsata al ukhra juroom yu ci dess nga dal di koy dépenser wa baaha as silhata bi 15 dinara ngol beti ko jaay marchandise momi fukki dinara juroom su baba fayadumuha lil khamsati allati anfaqaha wa yuzakki al 20 yawm qabdaha su baba dañuy konté li ngor mi fukki juroom ak juroom yang xam dang koy dépenser fekk na ma amat ko defew muy ñaar fuk asaka dal lay war ñu ñëw nak légui ci al faidatu wala fi diko woy baat bu xaw waxin bu xaw ki xar xad lañ koy wax xar xad wastaqbala jubalina at bi faidatin ci xar xad tajaddada jo xamne yesna manam wuru sa qalis bu la ñëwal te bayiko wul ci alal nga xamne mo tax mu ne tajaddad lahan malin du ci agenu mi bayiko ci alal manam alal jo am amel gu yes xamne jubowul ci alal ka hati yati niki ak may wala lu la sarax wala lo don ba lu la cane bo de jigen ba bo de gor lu sa soxna sunu ko yow fay la ko ngir dem wala lu la bayiko ci beyti mal mom dal alal ju yes jo am jo xamne jubowul ci alal rek moy xarxat koku nak atem ci walu asaka lay bëgg wax ñu koku dang koy jëgale mat bang ko amé ngay japp bis ba bam jël ci deewen sa bu dul ci rek asaka lor jaawal aw khayri musakkan wala mu bayiko ji alal jurul juñu asaka manam kharxat man na nek alal ji yes nga xamni juddul ci alal wala ci alal la bayiko waye jëm bayiko kenn duko asaka muy aw khayri musakkan mu misal la ko kasamani muqtanan niki njeguk luñuy kom lu lo manam melni tay suuf wala jur niki aw fas wala xar wala bay soko amon jaay ko rek da fekk na won jëndo ko won ngir jaayat dang ko woron rek ba yagg am soxla bëgg ko jaay fajj ko ci waaw manam tay do yoron ab rajo rek mbaam lal mbaaw fas mbaaw saret mbaay yoy rek ba yagg nga wëti ko rek jaay ko ngir fajj ci soxla ba tay ñeeg goge nga ko jaay boko yoree ba ci deen sa te jeexul te mat na ni sax asaka dal ci war asaka dal ci war watu damu defna ko tap mom xarxat naqisatan bir mumi aji manki boko defé xal man nayit watu damu defna tapé naqisatun muy nayibatu damu xarxat bi aji manki nisab wa in bahada tamamin ak donte ci gannaaw ak matla lisaniyat ñeel xarxat ñaarel aw salisatun wala aj ñettel ene su la yalla andele wërsa wu yes xamni bayiko wul ci alal te manki nisab dara kenn lo wax dara waye so demate ba yalla andi wat benen wërsegu yeesati ñu dool leen ba xam su matee ni saab rek nga tàmbalee ca bis booba at ma bu dañ see déwén sa rek bis boobu matee rek askadal cee war. Su fekkee ñaareel boobu mottaliwu ko ni saab ñu xaaral ba yàlla wërsëgal la leneen. Bu yàlla indiwaat leen muy ñetteel tam mbaa ñeenteel ba juróomeel daal moom jàppal saaya matee ni saab rek ci nga jàppe sa mat. Fekkee ma laa yow ba waxtu nga dél si déwén sa dara jógu ca mbaa dara jógu na ci waaye téwu koo man ni saab su booba asaka war la ci. Waaye li few mi mat ni saab moom doo jàpp ko nat mi ne ne tam xarit bu amoon juróomi dinaar dem ba gàmm nga am juróomi dinaar xam nga fukk dong la nga dem ba ramadan nga am juróom xam nga ne boobu fukk juróom dong la. Soo demoon nag léegi ba weeru korite nga amaat juróom muy ñaar fukk nag kon weeru korite woo ngay jàpp sa mat saa yoo xam ne ñëwaat na te ñaar fukk ya manquewul rek parce que dal lay war. Mu ne doonte sax daa njëkk a mat laata muy am at far manqué. Ñu ne tey nga jekki-jekki am ñaar fukki dinaar bi tam xarit di teru waaye laata tam xarit yi del si nag nga génne nisful xushuri genn wàllu fukkeel mooy da nga koo suuxati jumtukaay wa illaa ndéem suuxati wuñ ko jumtukaay su mataatee nag nga tàmbaliwaat at ma ne ñaar fukk la woon bi tam xarit di teru ba nga demee ba weer ramadan ca weeru koor wa nga faj ca soxla mu ne su ko juróom. Léegi soo demaatee ba àggaat ci gàmmo amaat lu ko mot lu ñaar fukk gàmmawoo ngay tàmbali at maati gàmmawoo ngay tàmbali at ma ndax xam nga matoon na ñaar fukk ba nga ko door a am waaye laata muy amaat ba asaka di ca war daa far manqué kon gannaaw bi mataatee rek ba tey ngay tàmbaliwaat moom la jubli ci fa in baxada tamaamin jëlee illaa baxada xawliha ndare gannaaw matub atam ma nag kaamila tan mbir mu muy aji mat faxala xawliha kon ne day nekk ci atum boppam rek. Maanaam daa wax ne bu fekkee ne léegi maanaam alal ji la yàlla wërsëgale woon ñu koy wax faayidatu xarxat daa dem ba atam mat sëkk mu door a wëlbatiku manqué. Kon gannaaw ba bu la yàlla wërsëgale waatee ne dinañ wërsëgal du tee moom ñu xas mat te nekk sa loxo ba at mi dee mu door a manqué li fekk nga xam ne boo ko boolee wërsëgu ñaareel wa mat ni saab asagat na la ca war te moom du fekki wërsëgu ñaareel wa maanaam weeram du fekki woo ñaareel wa dangay jàpp weeru bopp moom saa yoo ci àggee asakaal ko woo ñaareel wa nga xam ne booleeñu mat ni saab it topp weeru boppam rek. Loolu ñuy jox la ci misaal bu fekkoon ne tey amoon nga ñaar fukki dinaar ci njël benn tam xarit muy mat ba tam xarit ñëwaat gannaaw ba tam xarit ñëwaatee nag ba nga génne ci asaka nga wëlbatiku sànq ci ñeent xam nga ne kon léegi manqué na gannaaw ba nag boo demaatee ba weeru gàmm ba ca topp wala nga demaat ba ci weeru rajab ba ca topp nga amaat juróom benn xam ne wala juróom ñaar xam ne juróom benn yi nga amaat ci rajab boo ko boolee bee manqué du teem mat moom ñaar fukk maanaam boo comptee juróom ñaar yi nga amaat ak lu des ci ñaar fukk yooyu gannaaw ba nga ca sànkee ñeent bàyyi juróom ba tey du ko teem ñaar fukk xam nga kon li la yàlla njëkk a wërsëgale moom muy ñaar fukk yooyu ba muy manqué fekk na mu mat at kon nag léegi li fekk nga xam ne boo ko boolee li nga am ci rajab mu mat ñaar fukki dinaar asaka dina ci war tey doo topp si weeru rajab ñaar fukk maanaam fukk yooyee ak nangam yi des moom tam xarit woowee lay topp rek soo jotaatee tam xarit moom seet la ci war génne ci asaka génne ko ci juróom ñaar yi nga am ci rajab nag nga bàyyi ko ba rajabati saa asamaan si suuxat ñaari xaaj benn xaaj bi dong lay suuxat ci jumtukaay xam nga ne kon lee moo ëpp doole daa mu ne ko ne day topp tam xaritam wa rek saa itam xarit ñëwee asakaam génn ñu itam topp weer rajabam bi rek saa yu rajab ñëwee asakaam génn li feen muy mat nag noonu lay def moom loo tax mu naa faxala xawliha kon nekk na ci atum boppam mu ñaaral ma itam nekk atum ma kal kaamilati niki aji mat ja awalan ci njëlbeen loolu daanaka misaal la ci li mu wax rek maanaam li mu doon wax léegi mooy maanaam alal ji la yàlla wërsëgale muy xarxat te gannaaw ba mu amee at ba noppi la door a manqué li mu ci tegaat daanaka misaal la ci ndax mooy boo xam ne moom it daa matal na ko jekk wéy di mat na ko jekk ba tey manqué wul rek xam nga kee moom gannaaw ba at ma ñëwee la door a manqué kii nag moom daa matoon na ko jekk te manqué waat lu moom itam waaye at benn la mooy day wéy ci atum boppam alal ji yees ji nga amaat ci gannaaw ba it wéy ci atum boppam rek waaye kenn du ci fekk sa morom moom lay wax naa kal kaamilati awalan ay kal faidati al kaamilati nisaaban bi zaatiha awalan ay ibtidaa wastamarat kaamilatan xata tamma xawluha فلا تضم لما بعدها ولا يضم ما بعدها إليها ولو كان أقل من نصاب. لمن من رنغا أم يعرف دينار تام خارج ترو مويرة تام خارج نيوات تام أنك مستغفر نية مانك وان ينقل سوان نندي بعد ما مانك وان ممبر كده صح برا بوك دامة تام فنوير كنا بعد ندهه تام مويرة نارك مانك نصاب بنيان كنا بعدها دم برا جمبارا مدان غا أماتين ورسغوياس mom du fekk ci wursugu yes wowe pete wursugu yes wowe du ko fekk ci ni tambule tay ci wa in naqasata ndem manki na nisab ñom ñaari kharqat yi farabiha te mu benefisu fihi ma ci ñom ñaar aw fi ihdahuma wala kenn ci ñom ñaar tamaman nisabin matu nisab inda hawli ula fa matu atu ku ñëk ga aw qablahu wala ci ñëk matuk atam fa ala hawlayhima kon nek nañ ci seen ñaari at ñom ñaar la nga waxon ne ci misal bo amon ñaar fukki dinar ci ay jamono mel nga am ko ci tam xarit muy alal jiyes ni mu ñewal la ci doon baag may mbaay deme nonu mu saxfa ba at ma de kana wa ni nga ñëk ji laatu muy ag ci ñor ji nga mbayum ñaarel waaw kon dayu ñaarel ma bu ñoré te fekk mu ñëk ma dess nga amaat al jiyes melni nga amaat fuk nga amaat fuk nangam ba fuk ay neewon kenn du boole yaar yoyu legi ki nga amon ci tam xarit mom day top rek wëru tam xarit so agaata tam xarit genn asakam ki nga am ci rajab ci misal ba ramadan mom itam day wëy rek ba ramadan ñëwaat ba rajab ñëwaat li fe nga xamne nak bo boole be ci tam xarit ak bi ci rajab ci misal mi muy mat ñaar fukki dinar rek mbaa mu di ko opp rek asaka war la loolu lañu waxoon ci gannaaw waaye du sax kenn fekk sa morom kee bu tam xarit ñëwee rek asakaam génn ci nam toll kee itam bu rajab ñëwee rek ci misal mi ñu génne nam war a toll loolu lañu waxoon lim tàmbalee tey nag mooy yaar yooyu buñ demee ba nga xam ne boo leen boolee tey du matat nisaab loolu ko tax di wax mel ne fukk ya desoon ca alal itam xarit ja ak fukk yi desoon ci rajab yi dem na ba nga xam ne léegi boo boolee ñoom ñaar du matati ñaaroo ko maanaam fee nekk lu fukk nekki fee nekk juróom fee nekk juróom ci misaal rek dem nga ba léegi daal alal jëli juróom bi dinaar la jitam juróom la loolu bu fekkoon ne loolu daa wéy ba seeni at jàll ba kenn ku ne at am jàll kon dañu boolewaat yaa juróom yëpp rek du alal ju yees mel ni tey nga ko am waaye li mu wax ne nag mooy jamono yooyu ñu manquee kenn ku nekk doon juróom dong da ngaa wëlbatiku commerce sa ca léegi nag bu fekkee da nga caa commerce nag ba yàgg nga am ca bénéfice lu mat nisaab nag yan jamono nga ko ci amee ca moom la ñu seet li mu njëkk a wax mooy inda xawli ula xoolal foofu njëkk mooy yaari alal yooyu nga xam ne dem nañ ba kenn mat boo leen booleetee duñ matat nisaab laata ñu am at bañ leen boolee ñuy jenn alal da ngaa far wëlbatiku di ca commerce te ca commerce ba ñu far mat nisaab kon yan jamono lañ ko matee la ñuy seet su fekkee ba nga ca bénéficio ci ñoom ñaar lu mat nisaab moo tombeek ba atum ku njëkk ka di dee te loolu mooy tam xarit ñëwaat wala ci njëkk tam xarit mel na ci tabaski yooyu jamono nga ci am bénéficio mu far mat ñaar fukki dinaar mbaa moo fu ko mu ne yooyu jamono kon dañuy bàyyi kenn ku nekk nga asakaal ko ci am atam juróom yi dëkkoon ci tam xarit si mun ñaareel loolu mooy day def ni noo ko mën di seete rek moom mi ci digg bi boo ko boolee mu njëkk ma ma tax mu ne fa ala xawlayhima kon nekk na seen ñaari at wa fudda te tasaareef na rifhu séddaleef na seen diggante rifhuhuma seen bénéfice maanaam bu fekkee bi nga ci commerce ci ñaari alal yooyu da nga leen a jaxasiwut dangaa berfee juróom yee berfee juróom yee kon ku nekkoon day ànd ak bénéfice am rek boo tolloo ci waxtu asakaalam asakaal ko ki ma nga fekk sa morom fekkee da nga leen a jaxase woon ci ba nga ci commerce nag xamoo ku nekk la dellu ci moom ci bénéfice da ngay jël bénéfice bi rek xajal leen ko taflee fee taflee fee bi nga xam ne moom muharam la woon ba tolloo tam xarit boole ko bénéfice am xaaju bénéfice bi daldi boole ko xaaju bénéfice bi daldi asakaal boo rajabay tam boo tolloo moom boole ko xaaju bénéfice am asakaal wa baxda shahrin bu fekkee gannaaw bu amee weer gannaaw bu atum ku njëkk jàllee ba nga teg ca weer nga ca door a bénéfice ci ñoom ñaar lu mat nisab fa minhu kon nek na ca waxtu amu benefice ba muy wax fa minhu kon nek na ca waxtu amu benefice bobé xam nga man nga rek moy tam xarit bi manam ala ju yes ñuk ji mom tam xarit nga ko amon xam nga ne legi bi tam xarit ñewate la atam di doon legi na tam xarit jall na buñ dugg ci gambo ci misal tam xarit ñewat na ba waru diggi jall kon legi am nañu wër manam ku ñëk ci atam jall na ba tek ci wër nga do am bénéfice bi nga xam nak mo leen motli nisab mu ne kon legi at koku nga xamni mo nga da asakal tam xarit dang koy asakal legi ci jamono yi nga ci amé bénéfice bi bu dé ci wër gam wi ci koy asakal bu dé ci wër digg wi ci koy asakal wa saniyatu bu ñaaral ba nak ala hawliha nek na ci atam ba tay du té ba rajab mo nga bayiko ba tolu wat rajab ñam dal ñewat nga ci tam xarit te taxawul nga bénéfice ci lu mat nisab nga jall ba tek ci wër tam xarit jall na ba nga tek ci wër pour ja bénéfice lu mat nisab kon waxtu nga ci bénéfice nga asakal mom bi dekk ci tam xarit bi dekk ci rajab nak mom nga xare ko ba rajab ñew rek ba rajab ñewé moy wasan yettu bu ñaaral bi ala hawliha nek na ci atum bopum ba tay wa hinda hawli saniyati budé fa atum ñaaral ma nak aw shak wala musiki sak fi bune mbay mu ñëk mo du fekk ci mom ñettel na ci sartu insa lam yakun ci matu atum ku ñaaral al ñëk ji nga xamni mom nga amon ci tam xarit mo ñëwaat na ba tam xarit jall bu nga ñëwaat ba ci rajab muy atum ku ñaaral gi nga door na am bénéfice ci ñoom ñaar lu mat ni sa len mat lu nisab lolou bu fekke werna la kon waxtu wo nga xamni ci nga tollu waté ci rajab doora bénéfice ci ñoom ñaar lu lay mat lu nisab ci waxtu ngay asakal yar yépp ci ngay asakal juroomi tam xadiya ci ngay asakal juroomi rajab bi ndax wessu nga tam xarit mom ba ñëwaati rajab doora am ci bénéfice ñoom ñaar lu lay mat lu nisab aw shak fihi nak moy da nga dem ba am ci bénéfice ci ñoom ñaar lu mat nisab baye xamo yan jamon la mat deug deug manam benefice bi len mat li nisab waxtu ko am deug deug xamato ko legi xamato hal rabbiha hinda hawli alula aw qablahu aw hinda hawli saniyati aw ba'dahu aw baynahuma xamo bi ci benefice am dal moy tombek ba atum ku ñëk ci te moy tam xarit di mat ba dekkan tam xarit wala ñëk sax muy mat at wala sax ba atum ko ñaaral ko maté wala sax kana bu maté ba jall wala ci digënté yépp xamato ci dara yépp ñoo bokkaté kon jamono yi nga top ko ñaaral ko rek moy jamono yi rajab ci nga asakal yar yépp bu nopi ni japp waxtu rajab wowe muy seen bisu at nak légui la japp ni rajab rek moy seen waxtu bu len sété rek asakal ci warati watax mu ni famin hu ko nek na ci matuk atum ko ñaaral ta bahdahu niki bu dé ci gannaaw atum ko ñaaral ki ka bax do lo lay tek manam su fekke ne bi ngay commerce ci ñaari alal yu yes yoyu dem nga ba atum ko ñek ki jall dem ba atum ko ñaaral ko jall bañ tek lu melni wer ñep seen at jall na bañ tek lu mit wer nga doora bañu fi su ci ñoom ñaar lu mat ni sa kon ba tay ne non la rek waxtu wo nga ci am bénéfice rek lamuy yag yag nga xamni ñoom ci seen at jall na ba tek ci wer gana wer su baba waxto nga len di asakal ñoom ñaan ñep da japp itam lolu muy seen rek da japp lolu bu ñu sey deewu sarin bu dal wali salisi fi saniyati wala sakata fi awal manam dal ci gatt lolu mëna tak ndax da ngay wax ni mom legi ba do ñett fa an faqaha te mu dépenser ko suma hala top ay moy jot rek moy mat rek hawlu saniyati atun ku ñaarel ka naqisatun bi mu aji manke fala zakat kon dir asaka da wax ne bu fekkon da nga am alal ji yes ju mat nisab ne nga am ñaar fukki dinar ci tam xarit ba tam xarit ñewat nga dal ci genn asaka dépenser ci bam dis fukk auto na ñaar fukk waye lay genn nga ci asaka tan at mi deena waye da nga wal bu sank itam bam dis fukk dong dépp ko fukk dong dess ci nga dem ba wor rajab ci misal nga amat yeen fukk am gu yes waye nak fekk na nga lekkat fukk ye deson am nga lu ñëk li ñaaru kulo ba nga ko asakalé da nga lekkon bam di sukk lu ñëwé ba rajab aman nga yeen fukk waye da nga dal lek da fekk nga lek fukk yu ñëk ya kon neena fukk yi nga am ci rajab bis bu tollu waté ci rajab te fukk yu ñëk yi nekkuy kon fukk dong mo nekk sa loxo manam kon li nga waru fu tollu ni fekkanti wuñ fi ba at mi dé te mat ni sa waaw ndax bu fekkon ni fukk yu ñëk fukk ya déssoon lekko ko won kon mo wolé ko bool fukk yi asaka war la waye légui fukk yu mu jaam ci rajab ba rajab ñëwé ba asaka war ci war da fekk mom dong mu nekk fi waaw ndax fukk yu ñëk yi nga xamni mo bokkon ci ñaar fukk yu ñëk yi mo fekkon nga lekko su boba kon asakul la war ci fukk yi nga war légui mom lay wax ci sarabina misalu zalika hala ma yustafadu min as-sarqani bi hamlihi kalam al-musannif alayhi moy istafada 20 dinaran wa hala hawluha amna alal jiyas ñaar fukki dinar ba mat at ci loxom wa anfaqa hasharatan minha nga dal di sank fukku ya wastafada hasharatan qabla tamam al-hawli la tamat mi la tat mi de nga amar yeen fukku mo am gu yes suma anfaqa al hasharat al ula na bi nga maté fukk yi yes nga dépenser fukk manam nga sank fukk yi déssone ci ñaar fukk yoyé déssé rek yu yes yi wa hala hawlu saniyati naqisatan nga xamni fukk ñaaral yi jamoné muy mat at day fekk mom rek mo fi nek du mat nisab su boba néna ci ab mom buñu déssé ba xam mat nisabum nit dañ ci bolé wal xob ya xob ya nga xamni bokay dañ ci dencalé ko am sey bo bolé bolé walé ko an silahi tijarati walis nga fi natale wastaqbala jubalin at bil mutajaddid ci ajiyas han silahi tijarati walis marsandisi commerce bila bayhin ci lu jaay marsandisu lolou ma taxam la manam bu fekke da nga jënd marsandis parce que yene jaayat legui la ta marsandis may jar nak nga tambali ci am wursuqat nga tambali ci am wursuqat ta marsandis ma jaragut wa lolé nga ci am xaat nak te jaayé go jëm ya lolou lay waxna mom asakat lo ci war lumay mu nekkat ci say loxo boxtu wadil ci deewen sa rek su baba bu fekke taana ci sa loxo dal boxtu wadil ci deewen sa su baba la asakay do war ci lolo joxla ci misal taghallati habdi niki njarignal ab jam jamono jam amé bo wutul ay jam parce que yene jaayat am ci bénéfice lat lata ñu jar nak ñu re andi njarign ndax xam nga budé boko joxé muy bitigé wu buñ ko fayé wér mu yott la kon lolu yaangi am jarign ci jam bi ci jëm ci jaragut lu mel nonu misal la ci wa kitabat ak njoto wala jam yi nga xamni ngi bokkon ci alali commerce ji nga dem ba yag ne len jox len ma alal defar gore kon legi xam nga jëm ci jarut te legi yaangi ci am alal legi yaangi am xaliss mi tolu ni ci mom lu mel non lay wax na nak bala ca asaka war waxtu wowe nga am jarign lolu ci yoyu dil ci wat ci deewin sa bu tayé sa loxo bo xnu dess deewin sa nak asaka do ca war way asaka do ca war mom te amulat wa samarati mushtaran ak meñatum garab yu jënd xam nga so jëndon tay ay garab parce que yene jaaya la ta nga jaayar garab yi nak mu am meñat xam nga kon meñan ma legi kon mu juddo la ci moy fa seeni jaaya te lolu jaragut batay meñan momi asaka du ci war degam mutul nis asaka du ci war bu bare ci asaka war rek mu ta ci sa loxo bo waxtu wadil ci deewin sa bu waxtu wadil ci deewin sa rek tam ta ci sa loxo nak asaka do ci war legi asaka ginnu na bagal do ajo nga gene wat ndak mo gën nga wa zakatu asaka ja nak halal baahi warna aji jaayja bahdahuma ci lumay nak garab yo xamne bañ la koy jaay fekk na ci meñal mo xamne goral nañ ko baagal kon nenañ mom meñal moma ndeg gi nga xamne mom nga jënde garab yi bokoy asakal wara asakalé ndegu meñal momé té gam fekk nga bañ lay jaay garab yi fekk meñal moma nek ci bañ goral ko wala nga jënd ay gatt fekkale ci len bo len bu mëna xouf bu fekké nga xouf len ba dal di jaay té jaay go xar yi itam waye fekkan nga len bu mat ban man ko xof mum jaay kon len bobu day top xari manam bisu bo de asakal xaliss ba nga jënde won xari bisu bokay asakal nga asakalé walé len bi nga ci fekkon ta jaay ko len bi nga ci fekkon ta jaay ko do ko tey xaliss ba manam do ci tatun diwen do ci setan diwen bisu boy asakal ñeug gi nga xamni mu nga jëndi xari da xam nga ko sa legi te legi kon ñeugu xariya mom ngay asakal boy asakal ñeugu xariya nak nga asakalé walé ñeugu len ba nga xofon ci ñom jaay te ñep nga leen di ngay jaay xari dafa fekkal nga len bu mat atax mu ne ilal mu abbarata wasufa attamma waye neena ñu wax ji gëna wor moy leen wax ci garaw yi ne bo fekke meñ ñu boral ko mu melni mom daabu bo xane kon boy asakal ñeegu garab ya ngay asakalé walé pissasu ñeegu meñ ma toy wax sukkandi woon ko lañ sukkandi ko moy moy yépp yam bu taxé ci sa loxo dal ñeegu meñ ma bu taxé ci sa loxo bu waxtu dess deewen sa asaka war ci waye du tax mom mu topi garab ya tax mu top ñeegu garab ya wa tax borom sabina wa sawabu khilafuhu li qawli ba'dil muhaqqiqina min sharihi ibn al-hajib أن المأبورة هنا الشراء المنصوص فيها مي أنها غلة فيستقبل بثمنها ولا فيستقبل بثمنها وإن كتران ديم لوينا وزرها تمبي للتجارة غير يخنتو زكا كون مؤسكال أنا بفكي دنگا لوي سوف بايكو نخفص جييني أمتنو أنا بفكي دنگا لوي سوف جند أو جو jiko ci ngir fasiyene ci am benefice manam fasiyene ko def fa in fata bisamawiyin aw atlafahu ajnabiyun fala yusaki almustari wa yusaki albayhu in aysara manam da nga waji ko jënd nak mune bo liye suuf jënd aw jiwu ji ca fas ci am yokku nak mune kon bo jaaye mbay ma donte jënd mbay mu to ndirom ben bari wu muy nisab mbay waye bang ko jaaye mom matna nisab xaliss rek asakat na la wara ci yoy jamono way jamono zakka mo asaka asakat na war mom ci ñeug nga xani mo ko jaay da nga nuyé suuf bay ko pass ci am bénéfice légui ni jëmm la nga bay mom bu ron ci nisab mbay mo ñu doon ben bari ko waye nak bang ko jaay mom mat na nisabi ké su boba asakat na war ci nisabi ké jojé wa hal yustaratu nak def na sart kawnul basri nek ko jiwu la hadi ñel commerce ñel yaxantu tara dulun xam nga da wax ne man ma tudale legi rek jëmi jiw yi waye li wax ne rek moy da nga luyé suuf ci bay gan ko bayit bëgg ci ndolé na tax du rek lo dundé waye da nga ko def yow muy métier ni ca bëgg tono waaw man ma tudale won nak ni jiw da nga ko jënd waye dina waxé won tudale ko ni mu wax ni nak moy amna ñu sartale ne day fekk jiwu itam nga jënd ko ngir loolu waye bu fekkone tay da fekk jiwu nek su kër rek su soom nang ko luy waye jiwu mom legi da lay dundé bam dess rek waaw waye demo ko jënd ngir mbay bi su baba am ñu ndegam jiwu dang ko dundé bam dess rek kon yi jamono bu fekke bay nga te la nga bay matul nisab boko jaayoon muy nisabi keyit boko jaayal muy rusa xaliss muy nisab du ta asaka war la ci lan la ci asaka war nga teyeku bu waxtu de del ci diwen sa xam nga li wessu legi mom moy boko jaay war ca genni asaka ci xaliss bang ko jaay ni nga mat na ñaar temir mom ba bu de wurus ta mat ñaar ko ñaar lolu xajale wuñ ci won no amé jiwu man ma waxal legi dañ nga jëndi jiwu waye li bëgg wax nak moy amna ñu ne bu fekke ni jiwu dang ko resalon rek jël ko ji waye du lo jëndoon ngir ji su boba lañu ray ci mbay ma gëna bang ko jaayé mu wuru sa xaaliss la muy man nisab dang koy jëmalé at way asa ko do jawar fasas wa tax mu ni wahal yusratu kawnul basir la taradul la in lam yakun waxnu dem nekut ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar nit ti jarign ci war ba kéra ñu jot xaj bobu rek wala sax mu waxon amnat manam bu fekkone newuton cier mbaaru bu mbaaxu mus da